skydevær med regn flere steder, efterhånden mest i de sydlige og østlige dele af landet. Her først på formiddagen kan der komme kraftig regn i de nordvestlige egne. Senere bliver det stort set tørt. Nordvestpå klarer det op med lidt sol. Mellem 10 og 13 grader. Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen tilbage til Radio 24/7 Weekend. Vi har været i gang i en time, men har lang vej igen. Vi har to gode timer igen. Her på mit bord, der har jeg en stak bøger legnet op i remitten af Thomas Rydahl, Blod, Sved og Fodboldtrøjer, som handler om en masse fodboldtrøjer, som en fanatiker, kan man kalde ham det, Danmarks største samler af brugte fodboldtrøjer, han har samlet sammen, og det skal altså være nogen, der har siddet på en fodboldspiller, og som er godt svedig, så tror jeg også pointen er, at man simpelthen lader det sidde på. Man vasker ikke de der trøjer. Det er jo en del af det, ikke? Hvis du har Messis trøje, vil du gerne have sved på, og så videre, og så videre. Hvis han har fået en blodtud og har blødt lidt på trøjen, så tror jeg bare, at værdien, den stiger lidt. Mørkelygten af Jesper Tynell, det er journalist, har jeg også liggende på mit bord. Han kommer i studiet om 20 minutters tid, ligesom de andre forfattere. Bogen handler om embedsmændenes spilleregler. Han stiller spørgsmål ved, om det er embedsmændenes pligt at tjene ministeren, selvom det i nogen tilfælde er tvivlsomt, om de bryder loven. Den har allerede fået en del opmærksomhed i bogen, fordi den blandt andet har stillet spørgsmålstegn ved det juridiske grundlag for Irak-krigen. Det er altså senere på timen. Jeg har også mine avislæser og hovedgæster siddende. Det drejer sig om Poul Aarø Pedersen, analyseredaktør på Politiken, der har skrevet bogen Tænk på et tal, vi nærmer os jo jul, så der udkommer rigtig mange spændende bøger for tiden. Og Hannebæk Hansen, du er også aktuel med den her bog, En krimi under rosen. Det er din tredje krimi, og du er tidligere politidirektør. Og den første kvinde i verden, der har været chef for en efterretningstjeneste. Du var chef for PET. Det er rimelig imponerende. Så har jeg fået besøg af endnu en gæst, og det er dig, Conny Hedegaard. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Du skal have lov til at introducere dig selv, som de andre også har gjort. Hvem er du? Jeg er i hvert fald en, der ikke samler på svedige fodbolddonortrøjer. Ja. Det kan jeg i hvert fald sige. Jeg er også en, der normalt ikke lytter til radio lørdag morgen klokken 8, fordi efter travle arbejdsuger, så normalt så skal der soves lidt igennem lørdag og søndag. Hvad tid sover du til? Ja, det kan godt være, men i hvert fald lidt længere end til nu. Det kunne jeg i hvert fald også føle, da vi ikke ud og ringede her 6.55 lørdag morgen. Jeg er jo ellers for tiden stadigvæk EU-kommissær i en uges tid endnu. Mm-hmm. EU-kommissær for klima. Før det har jeg været miljøminister og klima- og energiminister i Danmark. Så har jeg jo været ude af politik i sin tid i 14 år og arbejdet som journalist. Mm-hmm. Først på Berlingske Tidende, jeg har været chef for Radioavisen. Var i mange år vært på Deadline, Danmarks bedste job, vil jeg nok stadigvæk sige det er. Og så siger du det, fordi du gerne vil tilbage? Nej, det skal jeg altså ikke forstå sådan. Det er, men, du er jo færdig som klimakommissær på torsdag. Ja, det er rigtig torsdag. Nok, så det kan jeg selvfølgelig overveje. Men det, er nogle, det går i en lidt anden retning, det okay, jeg, ja. Kan jeg sige. Men det vil sige, at jeg har haft sådan liv, der er sådan en blanding af noget politik, som jeg kom ind i meget ung, og så journalistik. Og nu står jeg så snart for at skulle tage fat på et nyt kapitel af mit liv. Men først så tror jeg, at jeg får mulighed for at gøre noget ved noget af det, der i øvrigt nok kendetegner mig. Det er netop, nu talte du om bøger, men ja. En, der holder meget af at have tid til at læse mange bøger. Ja, du er jo meget litterært interesseret, og du har også studeret litteraturvidenskab før. Ja, det er bifag i hovedet. Litteraturvidenskab, ja. Skal du til at skrive bøger nu, ligesom alle andre, der lige pludselig altså, får tid? Nej, det tror jeg ikke specielt, jeg skal. Der er en del andre ting, jeg nok skal først. Men jeg tror, det er rigtig sundt, når man har haft 10,5 år som minister og kommissær. Altså, det er jo nogle job, der kræver rigtig mange timer om ugen. Og når man har haft det i 10,5 år, så tror jeg, at det er meget sundt lige at trække vejret et par måneder. Og så falder der jo normalt nogle brikker på plads i hjernen, når man sådan lige får genopladet batterierne. Så om det sådan skulle blive til en bog, det tror jeg som ikke, men jeg tror, det er meget godt lige at have tid til at fordøje og reflektere lidt. Connie Hedegaard, kan du give et overslag? Altså, hvor mange timer om ugen arbejder man som klimakommissær? Jeg tror, det er lidt svært bare at sige, at man arbejder sådan set fra man står op til man går i seng. Sådan er det. Mm. Og så har jeg prøvet meget, at man så netop kan holde weekenden fri, men det kan man jo ikke helt, hvis man skal være til kommissionsmøde om onsdagen, og så også lige skal nå til Kina til en klimaforhandling, så er det jo svært, at det ikke kører ind i lørdagen på en eller anden måde. Så den slags job, når man har dem, så er det mere eller mindre hele tiden. Man kan godt komme hjem en aften allerede klokken 7-8 stykker, men så er der jo normalt et par timers forberedelse til næste dag. Jeg kan godt lide, at du siger allerede ved 7-8 stykker. Det er jo også sent. Især hvis der er nogle timers forberedelse bagefter. Som sagt, så stopper du som klimakommissær næste uge på torsdag. Fredag, der er du færdig. Hvad laver man den sidste uge? Har du en masse, du skal afvikle, eller? Ja, altså, jeg har for eksempel et lille miljøministermøde i Luxembourg på tirsdag. Sådan er sådan nogle systemer jo også. De holder jo sådan set ikke op. Mm. Altså, når vi rykker ud af kontoret fredag, så rykker der nogle andre ind lørdag. Så hele systemet kører sådan set. Jeg troede måske nok, vi skulle have siddet her de sidste par måneder og haft det sådan lidt let og hygget os lidt. Nu havde vi jo en lille klima- og energipakke, der skulle falde i hak her i går, og der er som sagt miljøministermøde, 28 miljøminister samlet i Luxembourg hele tirsdagen og diskuterer en lang række vigtige ting. Så det er bare sådan et eksempel på, hvad der venter i den kommende uge. Men sådan hen ad fredag, så går vi nok sådan lidt mere i fest-mode og siger pænt farvel med en fest i kabinettet fredag aften. Og mandag? Ja, der skal jeg bare slappe af og lave ingenting. Og det har været lidt en kamp, hvordan sørger man sådan for at man virkelig så kan friholde den der kalender. For der er mange ting, man godt kunne være fristet af at sige ja til. Mm. Men mandag den 3. november, der ved jeg, at jeg ikke skal noget. Og tirsdag? Nej, heller ikke. Men så skal jeg så lige holde nogle taler den efterfølgende weekend. Og der er også en journalistfagfestival. Og, men derefter, så tror jeg nok, jeg kan holde, at jeg sådan fuldstændig ligesom giver ned. Nu får vi se. Altså, jeg tror ikke helt på dig. Jeg tænker ikke, at du er typen, der holder fri. Ved du hvad? Altså, der er jo nogen, der når de holder ferie, så skal de hele tiden holde sig ajour med alting, og ringer rundt og ringer til deres kontor osv. Sådan har jeg det altså ikke. Jeg kan godt sådan koble om. Det kan jeg også godt i en weekend, og jeg kan også godt koble fra, det ved jeg ikke. Og Connie Hedegaard, du er jo hovedgæst og avislæser sammen med Poul Aarø Pedersen og Hanne Bech Hansen, som også sidder her i studiet og bladrer aviserne igennem. Og vi har allerede snakket om en historie, hvor jeg tænker, at du må trods alt være bedre klædt på til at tale om den historie end os andre i studiet. Den her historie fra Politikken, miljøminister kalder rapport om truende vandmasser for dyster læsning, og den handler simpelthen om, at vandstanden i Danmark om 85 år vil være steget med 70-80 centimeter. Det er en ny rapport fra Miljøministeriet, som viser det. Hvor alvorligt skal man tage det? Altså, Hanne Bech Hansen og jeg, vi taler om det. Hanne var mere bekymret, end jeg var. Og jeg er endda lidt yngre, end Hanne Bech Hansen er. Jeg tænker sådan, det lyder som noget fra en Hollywood-film. Hvad tænker du? Ja, det tænker jeg jo ikke. Der er jeg jo så mere enig med Hanne Bech Hansen. Det vil nok ikke komme som nogen stor overraskelse for lytterne. Altså, ved du hvad, i sidste uge, der havde jeg 60 borgmestre fra hele Europa samlet i Bruxelles. Og det var faktisk virkelig interessant at høre borgmesteren fra München og Genua og alle mulige steder fortælle om, hvad de i de her år oplever af ekstrem vejr, ekstremt nedbør for mange af dem, som jo koster dem formuer. Nu tror jeg for eksempel, Hanne Bech Hansen og jeg, vi bor begge to i Gentofte Kommune. Jeg prøver at kigge på deres budget, hvad de har lavet for at lave afløbsbassiner, jeg ved ikke hvad, fordi nu har man altså prøvet så mange gange at stå med oversvømmede kælder. Prøv at spørge dem nede i Greve, hvad det har kostet dem. Prøv at spørge dem op i Nordjylland. De stod jo altså under vand i sidste weekend. Og der hørte vi også om det her. Det er de samme huse, det er de samme områder, der bliver oversvømmet igen og igen og igen. Og det er jo lidt mærkeligt. Nu siger du, at du er ikke så bekymret. Det er jo bare sådan lidt underligt, at når nu vi ser virkeligheden udvikle sig ret meget i takt med, hvad videnskabsfolk i rigtig mange år har sagt til os på de her breddegrader, det er altså sådan cirka i form af meget mere voldsom regn, I kommer til at opleve klimaforandringer, så er det jo ligesom mærkeligt, at det stadigvæk er noget, vi sådan. Altså, det er som om, vi selv skal stå med oversvømmede kældre, før det rigtig går op for os, at når At det er det, klimaforandringerne handler om. Så jeg synes, at vi skal tage det alvorligt. Vi skal ikke gå i panik. Det, der er det positive, det er jo, hvis man ved det i god tid og gør noget ved det, så kan det på vores breddegrad i hvert fald, så kan det jo håndteres nogenlunde fornuftigt. Det farlige er, hvis man siger, det er vi da ligeglade med, og så krydser vi fingre og håber på, at det nok ikke kommer igen næste gang. I det her tilfælde har vi jo fået et varsel på 85 år. Jeg ved ikke, om det er god tid, når vi snakker om klimaforandringer, men hvad kan vi nå at gøre? Jamen, jeg kan fortælle dig for eksempel, da de byggede det nye Kongelige Teater inde i Københavns Centrum, der byggede de det bevidst. Jeg tror, det var 80 centimeter højere, end de normalt ville have bygget, fordi det ligger jo helt ned til vandet. Ja. Så det er bare sådan et eksempel på, det var da klogt tænkt. Sådan en skuespilbygning, den kommer til at stå der i mindst 100 år. Sørg for ikke lige at bygge den helt ned til vandkanten. Det er det ene, man kan gøre. Det andet, man kan gøre, det er jo at sørge for at have opsamlingsbassiner. Og så kan man jo sørge for, at de mennesker, der har haft oversvømmet deres kælder nu 2-3 gange, de har nok fået investeret i lidt stålskab og sådan noget, så det hele ikke står helt ned på gulvet. Altså, det er jo ikke rocket science. Det er ikke noget, der alt sammen er rigtig, rigtig vanskeligt. Især ikke, hvis man begynder at handle, før man står i vand til knæene. Og Esbjerg ventes hvert femte år for en vandstand på mere end 4 meter over normalen ifølge den her rapport her. Og det er Esbjerg og kystbyer og København, som bliver hårdt ramt, og det anslås, at det vil koste kommunerne 15-20 milliarder kroner at ruste sig mod klimaforandringerne, fordi det er dem, der skal beskytte mod stormfloder, men mange steder, der har borgere med bolig ud til kysten, der har de simpelthen selv ansvaret for at sikre sig mod vandmasserne. Ja, der er nogle steder, hvor forsikringsselskaberne begynder at sige, det er ikke sikkert, at vi vil forsikre jer. Mm. Altså, de der mennesker, er der... Så det der med at købe en bolig tæt på vandet med en dejlig udsigt, måske man skal tænke sig om 2 gange. Men hvis det for eksempel er en med fladt tag, så får du den ikke forsikret i dag, fordi det er forsikringsselskaberne ikke interesseret i. Og de vil stille hårdere og hårdere krav til de ting, der ligger sådan tæt på, hvor vandet rent faktisk kan stige. Der var oversvømmelse, nogen kan huske det, i Jyllinge og Frederikssund. Så sent som i går hørte jeg, at nogle af de mennesker, de er ikke kommet tilbage til deres boliger endnu. Så det er derfor, når vi siger, hvad det koster at investere i det her, så skal vi jo bare huske, det koster altså også ret meget ikke at investere i det, men der kommer udgifterne jo temmelig uforudsete. For der kommer de jo, når det pludselig står der, eller Lyngbyvejen i København pludselig står under vand, og man ikke kan komme på arbejde osv. Altså alt sådan noget har jo også en pris. Og det er jo derfor, at hele den her klimadebat, den handler jo også om, at det koster noget at gøre noget ved det, men det koster sådan set mere ikke at reagere i tide. Og det er måske det, vi sådan skal begynde at have lidt mere ind i vores tankesæt, at det ikke at handle har også en pris. Der tænker jeg, Bruno Røe Pedersen, du og jeg, vi er jo heldige. Vi bor i Brokvartererne, ikke? Du bor på Vesterbro, jeg bor på Nørrebro. Vi bliver ikke ramt lige i forløbet. Jeg bor i Købet på 4. sal. Ah, det er smart. Jeg bor på 3. sal. Men jeg tænker også, Conny Hedegaard, hver gang, at der er kæmpe vandmasser, hvor folks kældre bliver oversvømmet, man reagerer hver eneste gang ved at blive overrasket. Ja, som om sådan, hvordan kunne det ske? Ja. Det kommer vel til at ændre sig så? Jamen, skal I huske for nogle år siden, hvor Tivoli og hele Indre By i København, det kom jo til at ligne sådan et lille Venedig. Jeg har nogle venner, der de lå inde i sådan Amalienborg-kvarteret. De skulle på en eller anden måde over Amalienborg Slotsplads. Det kunne man ikke komme, fordi vandet blev ved med at komme væltende ud fra sidegaderne. Og det var ligesom om, der var mange mennesker, der sagde, det var da normalt noget, hvor kom det fra? Altså, det var sådan set ret kort tid efter, at Danmark havde været vært for en international klimakonference, og vi troede, vi var verdens mest klimaoplyste folk. Men sådan er mennesker altså åbenbart indrettet. Det går først rigtig op for os, når at der er et problem, når vi selv bliver ramt af det. Klokken er 18 minutter over 8, og vi skal til at bladre aviserne igennem her i studiet. Velkommen til 24/7 Weekend med Aydin Zoe. Og her i studiet, der sidder jeg med Hanne Bæk Hansen, Poul Aarø Pedersen og Conny Hedegaard. Der ligger en bunke aviser foran jer, en tallerken med croissanter, hvis I vil have noget sundt. Der er også nogle æbler og nogle bananer. Værsgo, der er varm kaffe i kopperne. Og Hanne Bæk Hansen og Poul Aarø Pedersen, det er jer, der sidder i studiet længst, så I får lov til at starte. Hvilken historie skal vi snakke om? Altså, jeg har fundet den, der hedder udgifter til medicin er fordoblet på få år. Og det er jo et problem, at man er blevet så dygtig, så man kan holde en masse syge mennesker og gamle mennesker i live. Det kan man sige, det bliver jo et samfundsproblem, så jeg kan ikke forestille mig andet end at som kompensation for alt det, det koster at holde os i live, der må vi arbejde noget længere. Ja. Fordi ellers har samfundet simpelthen ikke råd til det. Så det var sådan lige den, jeg faldt over. Hvor gammel var du, da du gik på pension, Hanne Bech Hansen? 70. Skal vi alle sammen arbejde til vi 70? Ja, eller måske 80. Eller 75. Det er lang tid. Synes du det? Ja, og jeg tænker også, at der er en ulighed i, hvem der bliver hårdest ramt af det, ikke? Fordi dem, der slutter folkeskoletiden og begynder at arbejde som hjemmehjælper, der, ikke? Hvis du er erhvervsaktiv fra du 17 år, og så er der andre, der måske vælger at læse en PhD og komme ud på arbejdsmarkedet, når de er 30 Jamen, det er år gamle. Og selvfølgelig er der forskel på dem, der bruger kroppen, og dem, der bare bruger hovedet. Altså, hvor længe de kan blive ved. Ja. Men jeg tror sådan, i det lange løb, der tror jeg, vi er nødt til at blive ved noget længere. Ja. Altså, for at få råd til det her samfund, vi har. Med alt det medicin, man har opfundet, og alle de oversvømmelser, der sker, og hvad der ellers sker, så er vi nødt til at være lidt mere oppe på dupperne længere tid. Poul Aarø Pedersen, du er jo i starten af 40'erne. Hvis du skulle arbejde til du var 80, så er du næsten 40 år igen. Hvad siger du til det? Jeg er sådan en mærkelig indrettet. Jeg har altid gået og set frem til, når jeg skulle på pension, så det ville jeg selvfølgelig have det naturligt skidt med. Men jeg tror, at faktisk både du og jeg nok skal indfinde os på at arbejde til, vi bliver 70. Altså det er faktisk sådan, at indekseringsreglerne er nu, at med den alder, vi har, så vil det være lige i omegnen af 70, at der bliver den formelle pensionsalder til den tid. Jeg har fundet sådan en beslægtet historie i politikken. Vi har sådan en sundhedstillæg i dag, som netop handler om, som du siger, Hanne, vi bliver ældre og ældre. Og historien handler om, at mange flere de når at fylde 100 år. Antallet af 100-årige, det er 10-doblet i Danmark, fra 115 personer i 1977 til at der i dag er over 1000, der fylder 100. Min førstefødte dreng, han er fra 2003. Og jeg kan huske, at jeg for et par år siden, der så jeg nogle tal, som viste, at nogle fremskrivninger, som viste, at hver anden, der er født i 2003, kan forvente at blive 100 år. Det er helt vildt. Ja, det er helt vildt. Og derfor så skal man, som Hanne også er inde på, lave nogle nye tiltag på arbejdsmarkedet. Man er nødt til at tænke arbejdsmarkedet på en ny måde. Specielt sådan set i lyset af, nu springer jeg lidt i det, fordi der er mange dagsordner i spil her, men i forhold til sådan hele børnefamiliediskussionen, jamen kunne man ikke prøve at tænke arbejdslivet på en ny måde, sådan at man ikke nødvendigvis skulle fyre alt krudtet af og gøre karrieren, når at man var i 30'erne og havde de små børn, men rent faktisk kunne vente med at give den gas, til man blev over 50, fordi du skal alligevel arbejde til du 4. Der ligger noget paradoxalt i, at det netop er småbørnsfamilierne, som ifølge statistikkerne arbejder allermest. Hvorfor tror du, det er sådan? Jeg tror, en del af forklaringen er på, at sådan har det bare været historisk, og det er sådan, man nu engang har indrettet arbejdsmarkedet. Og så tror jeg, at hvis det er sådan, at du har ligget lavt, indtil du fylder 50, og så lige pludselig kommer og siger, så nu vil jeg gerne give den gas, så vil de fleste chefer, som så er yngre end dig, formentlig se lidt mærkeligt på dig og sige, jamen altså, nu har du bare siddet dine 37 timer af de sidste 20 år, hvorfor? Skulle vi have en forestilling om, at det er nu, du er klar til at give den gas. Men hvordan skulle man indrette arbejdslivet anderledes? Jamen, det er jo en ny kultur. Så det er, altså, dels kan du gøre nogle formelle ting, altså at du kan lave, altså som familiearbejdslivskommission, de havde for nogle år siden en idé om sådan en timebank, at man kunne... Det bliver nok temmelig omstændigt, men der, altså, hvis du på den overenskomstbaserede del af arbejdsmarkedet, der kan du i hvert fald godt lave gennemføre ideen om timebank, sådan at du har færre timer, når at du eksempelvis er i 30'erne og har nogle små børn, og at du har flere timer senere i din tilværelse. Men det handler lige så meget, som jeg siger, om det er et kulturspørgsmål, et mentalitetsspørgsmål, at arbejdsgiverne også ligesom skal være indstillet på, at sige til dem, som er på den anden side af 50, at nu er du sådan set, det er helt i orden, hvis det er nu, du har lyst til at sætte gang i karrieren. Hvad tænker du om det forslag, Connie Hedegaard, at man laver for eksempel sin arbejdstimebank, og så arbejder man lidt mindre, mens man har småbørn, og så arbejder man mere senere hen? Jeg sad i Folketinget i slutningen af 80'erne, da det konservative Folkeparti, som jeg repræsenterede, faktisk foreslog det. Og jeg tror, det sikkert har været administrativt besværligt at skabe det, eller sådan, men altså selve tankegangen. Jeg synes så, at det skal med, at siden da, der er jo sket det, at på grund af elektroniske medier, og så altså måden, vi er koblet op på, så er der i hvert fald mange, der har et job, hvor den fleksibilitet er kommet alligevel, hvor man ikke fysisk behøver at sidde på arbejdsplads. Det gælder jo ikke, hvis man sidder ved et samlebånd, og det er produktionsarbejdspladser. Men rigtig mange mennesker har jo et job, hvor man godt kan få hentet sine børn til en fornuftig tid, og være hjemme og være sammen med dem i nogle timer, lægge dem i seng, og når der er ro i hytten igen, så kan man ligesom være koblet op. Så man kan sige, der hjælper elektronikken også til at skabe noget af den der fleksibilitet. Det kan man sikkert holde helt for dig om, at der også er nogle ulemper ved, men det giver i hvert fald også nogle muligheder for at indrette sig mere smart. Og så er jeg meget enig med Hanne Bech Hansen, at det der, altså, nu nævnte Poul, at der ville være ret god sandsynlighed for, at hans søn, født i 2003, bliver 100 år. Og så kan man også sige, altså hvis man så går på pension som 60-årig, det er rigtig, rigtig mange år, man så skal, altså selvom du glæder dig til at blive pensionist, det er rigtig, rigtig mange år. Så der skal jo være et eller andet forhold mellem det med, at vi bliver ældre og ældre, og at vi så også kan ikke bare bidrage til samfundet. Det lyder så pligtorienteret, men rigtig mange af os synes jo sådan set også, det er sjovt at have en tilknytning til arbejde. Noget af det, jeg så tror, man skulle gøre i den anden ende, det er så også at have lidt mere delpension, altså mere fleksible ordninger, når man fratræder arbejdsmarkedet. At det ikke er, at enten er du der, eller i morgen så er du der ikke. Mm. At man altså kan være ligesom på halvtid og sådan noget, og bevare tilknytningen til også det sociale miljø på arbejdspladsen. Men i øvrigt også, altså nu er jeg jo de senere år sådan set embedsmænd, for eksempel, så går embedsmænd på pension, men der er jo masser af embedsmænd, hvor man tænker, sikkert der er et spild. Det er derfor, de har allermest viden, de har allermest at bidrage med. Hvor ville det være godt, hvis den og den medarbejder kunne komme ind 4 gange om måneden eller 2 dage om ugen og bidrage med den enorme viden, de har. Så jeg synes også, det er en ressource, vi risikerer at spille. Men det kræver vel en kulturforandring, som Poul Aage Røe Pedersen er inde på. Man kan se, når der er store fyringsrunder, så er der altså en større andel af dem, der nærmer sig pensionsalderen, som bliver fyret. Og spørgsmålet er, jamen, hvor villige er arbejdsmarkedets parter til at lave et mere fleksibelt arbejdsmarked og sige, prøv at høre, der er en større andel, der får nogle fleksible arbejdsvilkår, arbejder på deltid osv. Hvad tænker du? En af forhindringerne, ikke? Også med delpension. Det var i gamle dage ikke noget, som fagforeningen var meget begejstret for. Men du har jo selv været arbejdsgiver. Altså de folk, du har haft ansat i klimakommissariatet og som klimaminister tidligere. Altså hvad sagde du til at have folk ansat på deltid? Jo, altså vi har haft meget fleksible muligheder. Nede i mit kabinet nu, der har jeg haft en medarbejder, som altså hun har 5 børn. De 3 er født i det her kabinet. Nå, okay. Så der er gang i den. Og det er jo et eksempel på, at det har hun fået til at hænge sammen, fordi man netop kan være koblet op og kan løse nogle af opgaverne på nogle helt andre tidspunkter. Sådan noget. Altså, der er ikke så mange, der er ikke 8 timer om dagen, hvor man behøver at sidde og kigge på hinanden. Det kan være, altså, der er nogle muligheder, der gør det mere, hvad skal jeg sige, mere menneskeligt, mere fleksibelt. Det synes jeg godt, man kan indrette sig med. Og det tror jeg altså også, at flere og flere arbejdspladser accepterer og indretter sig med. Og der er kommet en sms fra en lytter på 42 600 247. Prøv at arbejde som bygningsmaler, til du er 60-70 år gammel. Jeg er træt af, at man altid nævner hjemmehjælperne som de hårdt arbejdende. Det er jo, jeg tænker, det er lidt underordnet, om det drejer sig om hjemmehjælper eller folk, der er bygningsmalere. Men når vi snakker om dem, der arbejder og bruger deres fysik og de grupper, hvor man i statistikkerne kan se, at de er i risikozonen for ikke at holde indtil de når pensionsalderen. Jeg anerkender, at hvis vi kan se, at hver andet barn født i 2003 fylder 100 år, så er man nødt til at sætte pensionsalderen op. Men hvad med dem, der er i risikozonen for at brænde ud? Hvad kan man gøre? Skal vi simpelthen reformere hele pensionssystemet? Hvad tænker I? Hvem har lyst, især alle sammen, meget tænksom ud? Hvem har lyst til at lægge ud? Altså, Hanne Bech Hansen? Nej, det ved jeg ikke rigtigt. Altså, jeg tror måske nok, man skulle prøve at finde nogle opgaver sådan til den ældre del af befolkningen. Altså sådan, som man holdt op med sit egentlige job, det der krævede noget fysik, og så måske gik over til, jeg vil ikke kalde det et skånejob, men et job, hvor man kun skulle bruge det indvendige af hovedet. Det kunne man jo også forestille sig, at man ikke havde det samme job hele livet. Men altså fik nogle tilbud. Jeg har for eksempel lagt mærke til, når man skal sammensætte råd og nævn, så tager man tit nogle ældre mennesker, som jo dels har tiden, og som har erfaringen, og som forventes også at have hjernen i bero endnu. Så for eksempel så sad jeg i den der norske 22. juli-kommission, den der skulle prøve at finde ud af, hvordan man kunne undgå i Norge, at sådan noget skete igen. Med Breivik. Med Breivik. Ja. Og der kan man sige, at da jeg kom ind i den kommission, der var jeg jo altså 73 år. Og det synes jeg er lidt sådan nye tanker, at man tager sådan en gammel en ind. Mm. Fordi vi forventes jo også at have en vis erfaring, og det har vi jo også. Men det, du er jo ikke bygningsmaler, som den her lytter, der skrev ind. Nej, det er selvfølgelig rigtigt. Det kan jeg godt se. For eksempel i politiet, så er det vel sådan, at dem, der er ude og skal kunne løbe stærkt osv., så er det nogle, de ældre, de kommer tilbage og sidder mere på kontoret. Så altså, der er jo muligheder for det, men det er da rigtigt. Ja. Den, der har et job, hvor man bliver nedslidt, det er en anden problemstilling, og der skal selvfølgelig være nogle fornuftige aftrapningsordninger. Og også nogle tilbagetrækningsordninger. Mm. Det er der jo lavet nogle reformer for i det senere år, og ikke gå ind i, jeg er ikke ekspert i dem, men den problemstilling har man jo taget fat på politisk, fordi man godt er klar over, at der stadigvæk selvfølgelig er mennesker, der har et job, hvor man bliver fysisk nedslidt. Hvad tænker du, Poul Røg? Jeg tænker meget, som Connie hun siger her, altså, at du er nødt til at lave nogle nedtrapningsordninger. Jeg tror ikke, der er så mange andre ting at gøre ved det. Altså, jeg tror, både bygningsmaleren og hjemmehjælperen og mig selv og forskellige andre har en interesse i at bevare en vis form for tilknytning til arbejdsmarkedet. Jeg tror ikke, der er nogen, der har... Altså, jeg ved, at der ikke er nogen, der har en interesse i at blive nedslidte, så hvorfor ikke tage det i opløbet og så lave nogle nedtrapningsordninger? Kunne man forestille sig en model, som man har i nogle lande, hvor pensionsalderen ikke er fastfrosset på en bestemt alder, men handler om, hvor længe du har været erhvervsaktiv? Det vil jo være mere solidarisk over for dem, som kommer tidligt ud på arbejdsmarkedet, som jo ofte er de grupper, som bliver udbrændt på et tidspunkt. Jo, men det, der er tilbage af efterlønsordningen, det er vel blandt andet det princip, det sådan set er. Ja, det, der er tilbage. Hanne Bech Hansen... Altså på en eller anden måde synes jeg også, det er godt at have en fast grænse, så man ikke skal ud i det, at du skal ud, og du kan blive siddende. Altså sådan at skulle til at vurdere menneskers åndelige habitus, når man skal finde ud af, om de kan fortsætte. Det synes jeg i grunden heller ikke er så rart. Der er en kommentar fra Rasmus fra Birkerød, der er skrevet ind på 42 600 24 7. Det er tankevækkende, så godt Connie Hedegaards beskrivelse af et hensigtsmæssigt arbejdsliv passer på, hvordan lærernes arbejdsforhold var før lov 409 bandt dem til arbejdspladsen. Sådan en lille kommentar der. Hanne Bech Hansen, du har siddet med i studiet i næsten halvanden time nu. Vi skal til at sige farvel til dig, men du har en lille gave til lytterne, før du smutter. Du har ønsket et nummer af Monica Zetterlund. Jeg ved en dejlig rose. Hvorfor skal vi høre det nummer? Jamen, altså, man kan jo kun sige det, fordi man synes, det er et smukt nummer. Mm. Altså, hun bliver jo akkompagneret af Bill Evans. Og det i sig selv, det er jo noget af en sensation. Og så har der jo lige gået en film, der hedder Monica Z, og den er faktisk rigtig god. Ja. Og den beskrev også lige præcis den koncert, hvor Bill Evans akkompagnerede hende. Og anbefaling. Og jeg tror, når I har hørt den, så vil I give mig ret, at det er et smukt nummer. Det er et rigtig smukt nummer. Det er en skøn film. Det var det. Klokken er 27 minutter i 9. Vi siger farvel til dig, Hanne Bech Hansen. Tak, fordi du kom ind her i studiet. Vel tak. Jeg bliver lige at høre nummer. Jeg gør det. Jeg ved en dejlig rosa og hvid som liljeblad, når jeg på henne tænker, så görs mitt hjärta glad. Det stämmer ger en hjärtans tröst, lik nektergalens blida röst, så hövisk och så ljus. Thank you. Som solen fagert skiner är hon som purpur klar. Gud, låt dig aldrig sörja, men alltid vara glad. Må det få komma samman med hjärtans fröjd och gammal som längtar till varann. Er 24 minutter ind i. Du lytter til Radio 24/7 Weekend. Mit navn er Aydin Sui. Overfor mig her i studiet, der sidder avislæser og hovedgæst Poul Aarø Pedersen, der er aktuel med bogen Tænk på et tal. Dansk uddannelsespolitik på afveje. Og Connie Hedegaard, der er klimakommissær lidt endnu. Det er du indtil næste fredag. Og her i studiet har jeg nu også fået besøg af Jesper Tynell, der er social- og retspolitisk fagmedarbejder på P1. Velkommen til, Jesper. Tak skal du have. Jesper, jeg er her som privatperson, det skal jeg sige. Det er fint. Du er her, fordi du har skrevet den her bog, Mørkelygten, embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta. Og Jesper, den allerede kastet en del debat. Altså, noget af det, som kommer frem i bogen, det er, at de juridiske dokumenter, der blandt andet skulle retfærdiggøre Danmarks deltagelse i Irak-krigen, de var på kant med sandheden. I bogen, der fortæller en række embedsmænd om, hvordan de bruger en såkaldt mørkelygte til at skære virkeligheden til, så de bedst muligt sælger den siddende regeringspolitik. Jesper Tynell, det er jo også titlen på din bog, Mørkelygten. Hvad er mørkelygten for en størrelse? Mørkelygten var et udtryk, jeg stødte på i Udenrigsministeriet, hvor jeg hørte det første gang til en reception, hvor en af Udenrigsministeriets direktører roste medarbejderne for ikke bare kunne kaste lys over land, men når der var en brug for det, også havde mørkelygten ligget. Mm. Og der er et særligt ting, man måske blev mærke ved, det er, at han roste faktisk også, at det var juridisk tjeneste, der havde den. Og det er fordi, at det kræver en vis... Det kræver en skarp pind, og man kan skrive præcist, hvis man skal skrive på en måde, så man ikke skriver noget forkert. Men på den anden side måske heller ikke ligefrem udstiller det, som kan være ubelejligt. Og jeg talte så med medarbejdere om, hvad de forstod ved udtrykket osv. Det har jeg så valgt at tage med. Ikke så meget fordi, at det er en bog jo om juridisk tjeneste eller Udenrigsministeriet, men fordi, at den måde at skrive og formulere sig på, går igen i andre ministerier og i de sager, der er for andre ministerier. I hvert fald er det det, embedsmændene fortæller her. Sådan vil jeg hellere sige det. Ja, du beskriver faktisk i introduktionen til din bog, hvordan du netop stødte på udtrykket til den her reception, hvor jeg mener, det er departementschefen, eller er det... Det er en af direktørerne. Bruger udtrykket til det her arrangement, og så kigger alle embedsmændene tilbage på dig, fordi du faktisk kommer udefra. Så er der så en af embedsmændene, der forklarer dig, hvad den mørkelygten er for en størrelse. Jeg vil lige læse citatet højt. Forestil dig, at du skal forklare din kone, at du har været hende utro, så vil du måske også gerne have en mørkelygte. Der er masser af tilfælde, hvor man gerne vil have sagt noget, men også skal finde ud af, hvordan får man sagt det, uden at sige for meget. Og hvornår kan man sige, at man har sagt det, uden at sige for meget? Altså, hvornår er det, man har behov for at sige noget, uden at sige for meget, Jesper Tynell, i ministerierne? Der er en, der kommer med et meget enkelt og let forståeligt eksempel. For eksempel, hvordan går det med udviklingen af det her IT-system? Mm. Så i stedet for at sige, jo, der er alle de her problemer herovre, men der kører lidt her og så videre, så kan man, uden at sige noget forkert, bare sige, det går rigtig godt, eller, nej, det skal man så ikke sige. Hvad er jeg ved at sige? Man kan sige, fase 2 og fase 1 er nu fuldt færdige og er helt klar og så videre. Og det er så svaret, og det er helt sandt, og der er ikke noget forkert i det. Men det, du ikke får fortalt, det er, at der også er tre andre faser, der egentlig burde have været færdige nu. Så på den måde, så går kunsten ofte ud på, at man egentlig spiller på, at du har en viden, som den, der læser det, ikke har. Det er, når det handler om sprog, Det er der nogle afsnit i et af kapitlerne om. Så er der jo andre kapitler, der handler om tal og om jura og den slags ting. Og der tænker jeg, er det så fup og fakta? Eller er det fup og fiduser, det her? Er det direkte løgn, det arbejde, som embedsmændene laver, som kan måne ud i skriftlige redegørelser, hvorfor grundlaget for Irak-krigen er fuldt ud lovligt osv. osv.? Det er meget vigtigt, at det netop ikke er løgn. Mm-hmm. Fordi at løgn vil være for risikabelt, og hvad hedder det, det vil man kunne blive fanget i, og så videre. Det her er jo en anden form for, hvad kan man sige, hvis der opstår et bedrag, så opstår den i hovedet på dig som læser. Fordi at det er det, du selv lægger til, der gør, at der opstår en forkert slutning. Men du kan ikke blive grebet i, der har stået noget forkert på papiret, og derfor så er det netop ikke en løgn, kan man sige. Det er meget vigtigt, altså... Det kan du, hvis du læser hele bogen, så kan du se, at der er faktisk en meget stor nidkærhed, fortæller embedsmændene omkring, at undgå at komme ind i det felt, hvor man skriver noget helt isoleret set direkte usandt, eller bruger nogle tal, der er forkerte, altså, eller opfundet til lejligheden. Det kan man ikke, men man kan godt bruge tal, som man ikke sætter sin store lid til, hvis det er de der tal, der passer i det politiske kram. Men så er det vel vildledning? Det er så spørgsmålet, ja. Altså, det har jeg også, hvad hedder det? Det handler jo om, at embedsmændene, de har pligt til at tjene ministeren, men de har vel også en pligt til at tjene folket, eller hvordan har man lavet? Nej, egentlig ikke, i den forstand. Nå, det er altså, en romantisk forestilling. Ja, embedsmænd har en rådgivningspligt, der skal oplyse ministeren og regeringen så godt som muligt, og så fyldestgørende som muligt. Når det er sket, så er der... så er alt jo, vi har ministerstyre i Danmark, så det vil sige alt, hvad der... Det er ministeren, der er folkestyret. Ja, og de papirer, der kommer ud, de svar, der kommer ud, og så selvom det er embedsmænd, der har skrevet det, så er det jo ministerens svar, og det er ministerens rapport og redegørelse osv. Så indad til er man den saglige rådgiver, men udad til skifter man så i en række situationer kasket og bliver til ambassadøren eller advokaten, og er jo også så i den situation, at man har en arbejdsbeskrivelse, der hedder, jamen det er jobbet. Og hvis ministeren vil have det anderledes, så gør man det. Og det har været en del af det, der har været talt om i julens løb. Det synes jeg er interessant i forhold til, hvordan reglerne er. Altså at det er måske ikke noget, man går og tænker på hver dag, men jeg kan faktisk høre ekkoerne af det i de samtaler, jeg har med embedsmænd. De siger, jamen men det var jo ikke klart ulovligt, det vi gjorde heller. Det var ikke helt usandt, eller decideret usandt. Og det er fordi reglerne er sådan, at... lydighedspligten, altså pligten til at sige, jamen, vi vil gerne have det her. Det behøver ikke at være udformet som en ordre, det kan være en venlig anmodning, men det bliver betragtet så som en ordre, og så siger man, jamen, det skal jeg jo gøre, for det er mit arbejde, og det er embedsmandens arbejde. Men den er så vidtgående, at man siger, jamen, du skal udføre den indtil det øjeblik, at det er klart ulovligt, hvad du bliver bedt om, eller om det er klart usandt, det du bliver bedt om at skrive. Hvis du er i tvivl om, det er ulovligt, eller du er i tvivl om, det er sandt, så kan du faktisk i princippet straffes stadigvæk for ikke at udføre ordren, hvis du værger dig. Hvis der ligger en saglig juridisk vurdering, der fører til, at tungvejende grunde peger på, at det her er ulovligt, så har du stadig ikke pligt til at sige fra. Det er først, hvis det er klart ulovligt. Og det er en meget vidtgående lydighedspligt, som gør... Ja, det virker gør, at som, at der er ret meget en gråzone. Hvordan finder man ud af, hvad der er klart ulovligt, og hvad der bare er mildt vildledende? Men det er jo, hvis man skulle være sådan... Det er skønheden, en dansom ord, det her, ikke? Jo, altså afdød juraprofessor Bent Christensen har skrevet, at det er defineret ved et så tilpas uklart begreb som klarhed. Ja. Og det betyder, at det er sjældent klart, hvornår det er klart ulovligt eller klart usandt. Og du kan læse noget tilsvarende omkring, hvornår noget er klart usandt, og du kan læse det endnu mere, hvornår noget er fagligt eller klart ufagligt. Og det kommer du næsten aldrig ind i det felt, for du kan næsten altid finde en faglig vinkel, der er anderledes osv. Så derfor så giver det, den måde, man har valgt at lave reglerne på nuværende tidspunkt, meget vide spillerum for, at man kan skrive på en anden måde, eller bede om at levere noget. Bede om at forestille dig, der kommer en evaluering af politireformen, der viser, at der måske ikke er gået så godt og så fremad på... antallet af opklarede forbrydelser, så kan man godt bede om at sige, I skal jo ikke fuske med nogle tal, men I kunne måske opgøre det på en anden måde, og så levere en anden konklusion. Og det vil være inden for rammen, for det er jo ikke klart forkert, det der så kommer ud, og derfor er det i orden. Men så kan du alligevel opnå det, at du skaber et andet billede ud af til. Mit egentlige ærne er faktisk bare, at Altså, jeg går ud fra, at det er der rigtig mange mennesker, der tager som selvfølge. Altså, når jeg har talt med embedsmænd, så siger de, jamen, hvad havde du regnet med? Det er mit arbejde, selvfølgelig er det sådan. Og problemet er, at vi går rundt og har en anden forestilling ofte. Og der også er en vis interesse i, at der er en anden forestilling, fordi vi har jo en anden tillid til de papirer og rapporter, folketingssvar osv., hvis vi har en forestilling om, at man ikke bare skal tjene ministeren, men også skal tjene Folketinget og befolkningen, når man leverer den slags. Jamen, jeg tror netop, at der er mange, der tænker, okay, hvis der kommer en rapport fra Udenrigsministeriet om det juridiske grundlag for at gå ind i Irak, så er den udformet efter nogle objektive juridiske kriterier osv. osv. og glemmer, at jamen, embedsmændene vil jo gerne please ministeren og den siddende regering. Men er det ikke et højt krav at stille til vælgerne, hvis man skal tænke sådan hver eneste gang og skal ind og regne ud, jamen er de her tal blevet opgjort på den ene eller den anden måde? Jo, det er et ret højt krav i den forstand, at hvis det kommer ind i en debat, så kan særligt tal kan være trumf på en måde, som gør, at hvis vi sad og diskuterede et eller andet her, og en af os lagde et tal på bordet, så ville vi ligesom føre på point, fordi vi andre skulle ud og tjekke det, og så ville vi først kunne komme tilbage i morgen. Og på den måde, så kan du få et hestehoved foran. Men når det er sagt, så er der ingen tvivl om, at jeg tror, at vi må bare lære at forstå det, at det er selvfølgelig partsindlæg, det vi ser. Nu hiver du fat i grundlaget for Irak-krigen, og i den forbindelse, at jeg føler bare trang til, fordi nu har den været sat på spidsen i den her uge. Sådan er det med nødjournalistik. Sådan er det, ja. Ja. Og fortæl, at man jo i bogen kan læse lige så udførligt om, hvordan man under SR-regeringen i 98 traf en fuldstændig lignende beslutning, og på samme måde sagde, kan I få enderne til at mødes, uden at det er klart usandt, hvad der står på papiret, og det lykkedes også der. Og så der har du faktisk den samme beskrivelse, faktisk en af grundene til, at jeg har taget det med, det er, fordi jeg synes, det illustrerer, at det behøver ikke at være forskel på, om det er en rød eller en blå regering. Og det afgørende er egentlig, det i 98? Der drejede det sig om præcis på samme måde, at man fra USA's side ville, sanktionere eller faktisk gå militært til værks over for Saddam Hussein, hvor vi ville stille et Hercules fly til rådighed. Du havde den samme opstilling. Du havde Kina i Rusland, og Frankrig var imod i Sikkerhedsrådet, så der kunne ikke komme et mandat. Og der gik man så i 98 også tilbage til de samme sikkerhedsrådsresolutioner fra 1990 og 91, som man valgte at gøre i 2003, da man gik i krig. Den eneste forskel i 98, det var faktisk, eller en af de væsentligste, det var, at det blev afblæst. Fordi FN's generalsekretær tog til Bagdad og fik lavet en aftale med Saddam Hussein om, at våbeninspektørerne kom tilbage, og så var der ikke nogen krig alligevel. Men du havde hele forløbet, hvor at du havde dels, at der blev udarbejdet et juridisk grundlag i Danmark, dels, at der var en folketingsbeslutning, der bestemte igennem på et par dage, og så havde du også det her element, som det går igen, at selvom der er tvivl om, hvorvidt det her nu holder, vi kan godt lige få det til at holde på det tynde is og så videre, men vi er ikke så sikre på det. Alle vidste jo, at der ikke var noget klart FN-mandat. Så går man alligevel ud i begge tilfælde og siger, at der er et mandat og så videre. Og trykker på speederen, som der bliver sagt, og lige sætter det ekstra på. Og hvis der er noget i det her, så tænker jeg i virkeligheden, det er måske der, det er mest interessant. Det er, havde man nu bare sagt ud af til, jamen, det her er vi faktisk, selvfølgelig, det kan vi godt se, alt taler for, at der ikke er noget FN-mandat, men man kan faktisk også godt sige, der er det. Nu skal I høre vores formulering, og så havde opstillet den. Den prøver jeg at gennemgå meget i noget, hvordan man godt kan få enderne til at mødes i kapitlet. Så havde det også været for de medlemmer af Folketinget, der skulle stemme, muligt at sige, jamen, vil vi tage den chance? Det vidste de nok i vid udstrækning, for der var jo i hvert fald i den offentlige debat på det tidspunkt en masse kritik af det også. Men man kunne i hvert fald godt have undgået at sige, jamen der er et klart mandat, som udenrigsministeren i 2003 går ud og siger. For der var ikke nogen, der mente, der var et klart mandat. Altså, men sådan er det faktisk i mange sager. Her opstår der den der besværgelsesfase, hvor at du kan læse om et helt andet kapitel, der slet ikke har været omtalt, hvor kammeradvokaten også med nød og næppe kan få noget dansk lovgivning til at hænge sammen. Og der går man også ud og siger, jamen, der er klokkeklar lovhjemmel til det her, og der er ingen af juristerne, der mener, der er klokkeklart, og der er sådan set ingen grund til at sige mere end, at vi mener lige præcis, vi kan hive den hjem. Det kunne man også have sagt. Så havde dem, vi havde folkevalgt, som sidder i Folketinget, de havde faktisk kunne være dem, der har flertallet. De kunne sige, vil vi løbe den risiko eller ej? Connie Hedegaard, du har siddet og smilet lidt, og du brød også ind på et tidspunkt og sagde, det er jo ministeren, der tjener folket, og embedsmændene, de tjener ministeren, og det har du jo et godt grundlag for at sige, du er selv tidligere minister. Det her udtryk, mørkelygten, har du hørt det før? Nej, jeg har ikke hørt det før, jeg hørte det. Men du kender til princippet? Altså, med at der er noget, man udlader. Jeg glæder mig meget til at læse bogen, for jeg synes, den her relation minister-embedsmand er utrolig interessant. Og nu har Jespers eksempel har meget handlet om, når embedsmændene ligesom får besked på at din påstand at finde en legitimering af den eller den politik, som for eksempel, som du siger, var tilfældet med Irak-krigen. Jeg har jo som minister også oplevet den anden side af det, hvor det er jo ikke altid kun for at beskytte ministeren. Det er jo også for at beskytte systemet selv samtidig. At så er der nogle ting, som ministeren heller ikke har mulighed for at vide, for det bliver ikke oplyst over for ministeren. Og den der side af sagen, synes jeg også, vi har set nogle eksempler på i de senere år. Det ville være virkelig interessant at gå ind og belyse den der kultur også i embedsværket. Og et eller andet sted, og det er ikke fordi, det skal ende hos medierne, men det har jo også noget at gøre med, når Jesper siger, hvis så der er nogle fejl, eller hvis der er en tvivl, hvad er det, der gør, at det er så utrolig svært i vores samfund at diskutere, hvor der er tvivl? Altså, hvad er det, der tvinger ministre eller politikere til samtidig at være mere skråsikre, end de jo egentlig, han har sagt, intellektuelt har lyst til? Hvorfor er vi ikke bedre til at håndtere, at ting er tit ikke sort-hvide? Valgene er tit ikke sort-hvide. Og der synes jeg i hvert fald, der også er et aspekt af, hvordan vi kan være bedre til i det offentlige rum, og hvordan man som politiker, hvis man går ud med tvivl, det er jo næsten umuligt. Mm. Altså i nogle situationer er det næsten umuligt, ikke? Så man er nødt til at sige, nej, det forholder sig sådan. Og så ligesom om, så bliver det mere og mere besværgende. Jamen, det bliver jo selvforstærkende, fordi så vender vi os til den politiske kultur, at ministre og politikere aldrig giver udtryk for tvivl, fordi det er et svaghedstegn. Du kan jo heller ikke stille dig op i debatten på DR2 og give udtryk for, at du har tvivl, fordi så bliver du jo jordet. Og et eller andet sted er det jo absurd, fordi politikere i dag skal manøvrere i et stadig mere komplekst rum, hvor vi, det er som om, at vores offentlighed, medieoffentlighed, det er som om, at der er altid en sort eller en hvid løsning. Mm. Og er der noget, der næsten aldrig er, så er det en sort eller en hvid løsning. Det er altid kompromiser og afvejninger. Og der kommer vi til at have en for forsimplet offentlig debat, og det bliver for farligt for politikeren at åbne ind til, at der er også lige 10%, der peger i den anden retning. Og det vil vi nok få en mere kvalificeret offentlig debat af, hvis vi turer lidt mere have plads til, at der også er et spørgsmålstegn, der kan stilles hist og pist, uden at det er en skandale eller et eller andet, der udvikler sig til en stor sag. Og Poul Aarø Pedersen, du sidder jo i et andet slags job end Connie Hedegaard. Du er ikke politiker, du er analyseredaktør, og der er det lige pludselig en god ting at give udtryk for, at der kan være lidt tvivl og det ene og det andet. Det kan godt være, at du når frem til en eller anden form for konklusion i din analyse, men der er lidt for og imod lidt forskellige tal. Nu sagde Jesper Tunnel lige før, at jamen, tal er jo ikke en objektiv størrelse, når vi snakker om grundlaget for lovgivning og beslutninger. Du har jo netop skrevet den her bog, Tænk på et tal. Dansk uddannelsespolitik på afvejen, og det gælder uddannelsespolitikken, kan jo så genkende det her billede med, at tal kan være en taknemmelig størrelse, når det handler om at retfærdiggøre forskellige beslutninger. Ja, det kan jeg da i den grad, og jeg synes, Jesper Tunnel i sin bog faktisk rammer hovedet på sømmet, når han citerer en embedsmand for at sige, at statistik, det er ligesom kvinder i bikini, de viser det meste, men gemmer det centrale. Og det er sådan en, altså du kan virkelig bruge fantastisk billede, ikke? Du kan virkelig bruge tal på en måde til at gemme oplysninger. Og jeg synes måske i virkeligheden, at hvis medierne skal spille en rolle her, så skal det snarere være at kræve noget mere åbenhed, fordi at og det vil sige, i modsætning til det, der er sket inden for de sidste par år, hvor vi har fået en ny offentlighedslov, som er gået ind og begrænset noget af den åbenhed. Fordi måske udtrykker det, de embedsmænd, Jesper citerer i sin bog, måske udtrykker det, at den spinkultur, som velkom til dansk politik sådan en gang i 90'erne, og som vi troede et eller andet sted var isoleret til politikere og særlige rådgivere, måske har altså knæsat sig i embedsapparatet også, eller i den grad har knæsat sig i embedsapparatet, og det er der jo grund til at holde hånd i hanke med, og en måde at gøre det på, det er at give medierne et bedre indblik i, hvad der sker på Slotsholmen. Og lytteren Kirsten har skrevet ind på 42 600 247 med et spørgsmål til dig, Jesper Tunnel. Det er jo dig, der har skrevet bogen Mørkelygten. Handler det her i virkeligheden bare om, at embedsmændene de skal hjælpe politikerne til at kunne snakke udenom eller med uld i munden? Det ved jeg ikke. Det handler jo sådan set meget langt hen ad vejen også om at gøre spørgsmål, som er politiske, til et form for teknik, og dermed ikke længere gøre dem til politik, for verden er jo præcis, som Connie beskriver den, tvivlskabende og nuanceret, og der er ofte ingen lette valg, og derfor er der mange politiske valg, der hedder, vil vi så hellere have de ulemper og de fordele, eller vil vi hellere have de her ulemper og de her fordele, hvis vi skulle vælge. Og det er jo kernen i demokratiet, at vi vælger folk i vores midte, der så træffer de her valg for os. Og derfor så, så sker der jo det i den offentlige samtale, at hvis man kan gøre det enkelt og sige, jamen prøv at se, der er en stigning, så, eller at sige, vi kan se her, at hvis vi går den her vej, så har vi dokumentation for, at det er godt, så reducerer du den politiske debat til et spørgsmål om teknik, og så kan du faktisk gøre det til at sige, jamen så er det jo det selvfølgelige, så er det det indlysende, og så sker der så også det. Og jeg vil lige, inden jeg siger det her, så vil jeg tilslutte mig, at ja, det er et problem, at vi ikke kan have denne i det offentlige rum diskussioner om osv. Det vil jeg gerne være med til at begræde. Men når det er sagt, så har det også den funktion, at man dermed fralægger sig en del af ansvaret og siger, jamen altså, det er ikke mig, der har besluttet det. Det er mine jurister, der siger, at det er sådan, det er. Mm. Så vildleder ministeren jo i virkeligheden befolkningen, hvis ministeren ved, at det er den her rapport udarbejdet af embedsmændene hviler på et meget tyndt grundlag. Det er pointen, det får ministeren aldrig at vide. De kommer da ikke at sige noget, at vi lavede et meget tyndt grundlag. Det tror jeg ikke. Det vil være sjældent. Tror du ikke, at ministeren i bund og grund ved det? Det vil være sjældent. Altså, jeg vil medgive, og det kan man læse i slutningen, at der er mange embedsmænd i den her bog, der formoder, at beskeden kommer op fra ministeren, men det er de færreste, der har været inde i det rum, hvor de har hørt det fra ministeren selv. Der er i nogle af sagerne, at papirerne går op til ministeren, kan man se, så ministeren har set hele kommunikationsplanen og fået det forelagt, og også set præmisserne for den osv. Så kan man se, okay, der er ministeren involveret. I og med det så få mennesker, der er med inden i den relation mellem minister og departementschef, så er meget systemet nedad, kan også være i tvivl om, er det her departementschefens kæphest, vi nu får besked på, eller er det ministerens? Det er en væsentlig pointe i den forstand, fordi at noget at forsvaret mod, som vi har haft i mange år, mod den måde at organiseres på, og sige, at vi skal have den her måde, altså vi skal have ministerstyre. Ministeren står på mål for det hele, og hvis man skal stå mål for det hele, så skal man også have indflydelse på det hele herfra og ud i alle statslige styrelser. Så har et væsentligt argument været, fordi ellers, hvis vi giver køb på det princip, så får vi bureaukratisk styre, fordi så kan embedsmændene tage magten. Og det er jeg ikke sikker på, at man kan slutte sådan og sige, at det ikke kan ske i det system, vi har nu. Hvis man nævner at sige, jamen, prøv at høre, i Sverige, der er det meget anderledes, der har de ikke ministerstyre. Der kan ministerne ikke bede om at udstede en ordre ned i styrelserne og sige, en rapport fra arbejdstilsynet, den vil vi godt have en anden konklusion på. Fordi der er ikke det over underordnelsesforhold og den instruktionsbeføjelse fra departement og ned i styrelsen. Der er simpelthen et forbud mod ministerstyre i den svenske grundlov. Hvad hedder det? Og der er jeg kunne godt tænke mig at tage til Sverige og undersøge, hvordan det spiller i virkeligheden. For en af de ting, man siger i Danmark, det er, at jamen, det fører jo så til embedsvælde. Og det er jeg altså ikke sikker på, at det system, vi også har, ikke også kan. Fordi at det er en mulighed, at ministeren i nogle af de her sager slet ikke har været personligt involveret. Det er måske en efterfølger til den her bog. Det bliver de sidste ord her fra Jesper Tunnel, forfatter til bogen Mørkelygten. Embedsmænd fortæller om politisk tilskæring af tal, jura og fakta. Tak fordi du besøgte os. Tak for det. Poul Aarø Pedersen, du har siddet med i næsten halvanden time. Vi er også ved at nå til vejs ende med dig. Du valgte at tage bilen herhen, fordi det regnede for halvanden times tid siden. Jeg kan se ud af vinduet, at det gør det ikke længere. Så du kunne have cyklet hjem nu. Ja, det kunne jeg. Jeg tror heller ikke, at jeg lader bilen stå. Det er for dyrt. Conny Hedegaard, du bliver siddende en halv times tid endnu her i Radio 24/7 Weekend. Klokken er 9:00.